powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 lutego, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kłopoty prokuratorów, którzy zajmowali się sprawą Amber Gold. Jest śledztwo w sprawie przekroczenia przez nich uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Ministerstwo Rozwoju uspokaja związkowców z fabryki Opla. Monitorujemy ewentualne połączenie firmy z koncernem PSA. W serwisie też nagroda dla kuratorów Polskiego Pawilonu Mody w Londynie. Nawet do 3 lat więzienia może grozić prokuratorom odpowiedzialnym za prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawie Amber Gold. Prokuratura Regionalna w Łodzi wszczęła z urzędu śledztwo dotyczące ich działań, informuje rzecznik Łódzkiej Prokuratury Regionalnej Krzysztof Bukowiecki. Prokuratura Regionalna w Łodzi wszczęła postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków bądź przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, którzy na wstępnym etapie postępowania dotyczącego sprawy Amber Gold prowadzili to postępowanie w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Rzeszów, bądź też nadzorowali je w prokuraturze okręgowej Gdańsku. Na początku miesiąca 2 zawiadomienia do prokuratury w sprawie tych samych śledczych złożyła Komisja Śledcza Badająca Aferę Amber Gold. Możliwa fuzja Opla z koncernem PSA niepokoi związkowców. Polski rząd zapewnia, że trzyma rękę na pulsie. Kierownictwo niemieckiej firmy nie wyklucza mariażu z producentem Peugeotów oraz Citroenów. Związkowcy z Solidarności 80 obawiają się o przyszłość fabryki Opla w Gliwicach. Wiceminister rozwoju Jadwiga Milewicz zapewnia, że jej resort jest w kontakcie z obiema stronami. Ministerstwo Rozwoju jest w stałym kontakcie z GM-em i to nie od tygodnia, ale od kilku miesięcy, także ponieważ na naszym interesie jest, aby utrzymać, nie tylko utrzymać, ale i rozwijać, myślę, że będziemy mieć dla Państwa dobre wiadomości. W zakładach Opla w Gliwicach i Tychach pracuje ponad 4000 osób. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda odznaczył działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Okazją była 36. rocznica zarejestrowania NZS przez komunistyczne władze. Uroczystości przyglądał się Michał Fetusio. Prezydent Andrzej Duda wręczył członkom NZS ordery Odrodzenia Polski oraz Krzyże Zasługi. W swoim przemówieniu podkreślał, że ruch studencki w Polsce zawsze wspierał walkę o wolność, także długo przed powstaniem Niezależnego Zrzeszenia Studentów czy Solidarności. Studenci zawsze chcieli wolności. To jest gdzieś chyba wpisane w tą duszę młodego człowieka, przede wszystkim tego inteligentnego, który chce tą wiedzę poszerzać, który w związku z tym coraz więcej rozumie. Andrzej Duda wspominał, że w latach dzieciństwa na własne oczy obserwował kształtowanie się struktur NZS w Krakowie. Członkom tej organizacji w całym kraju dziękował za poświęcenie i upór w walce z aparatem komunistycznym. Dziękuję, że ryzykowaliście, bo ryzyko było i to wielkie. Oprócz odznaczeń od prezydenta, członkowie zrzeszenia otrzymali też Krzyże Wolności i Solidarności od szefa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka. Michał Fedusio, Polskie Radio. Szef rosyjskiej dyplomacji krytykuje amerykańskie służby specjalne za podsłuchiwanie ambasadora Federacji Rosyjskiej w USA. Według Siergieja Ławrowa dowodem na to była dymisja doradcy Białego Domu Michaela Flynna. Miał on prowadzić rozmowy telefoniczne z rosyjskim ambasadorem Siergiejem Kislyakiem. Rosyjski minister spraw zagranicznych oświadczył, że amerykańskie służby specjalne podsłuchiwały rozmowy ambasadora Rosji, w tym składane Moskwie raporty dotyczące jego pracy. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że Moskwa nie widzi niczego złego w rozmowach rosyjskiego ambasadora z amerykańskimi politykami, ponieważ na tym właśnie polega praca dyplomatów. Oni realizowali tę pracę, która jest im przypisana nie tylko przez Moskwę, ale jest również usankcjonowana wszystkimi międzynarodowymi konwencjami, które wskazują, co i jak mogą robić dyplomaci. Kreml przyznał, że rosyjski ambasador rozmawiał z doradcą Donalda Trumpa, ale jak stwierdził rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, informacje, które dotarły do prasy, nie odzwierciedlają prawdy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nagroda dla Polaków na International Showcase w Londynie, promującym młodych projektantów i designerów. Zdobyli ją Wojciech Dziedzic i Agnieszka Jacobson-Cielecka, którzy opracowali koncepcję polskiego pawilonu.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 13. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Artur Andrus, Tomasz Żonda. Witamy już z Warszawy, nie ze Szklarskiej Poręby. Powróciliśmy z festiwalu Trójka Górą. Chciałem zapytać, czy ci nie zaszkodziło to świeże górskie powietrze i nadmiar tlenu, ale zapomniałem, że jesteś góralem, także... Ale ja się na zapas nałykałem tego tlenu, tego powietrza w Szklarskiej Porębie, przywiozłem sobie do Warszawy i dzisiaj się trochę przydaje tutaj to górskie powietrze nałykane. No to co? Zaczynamy powtórkę z rozrywki? Jak najbardziej. Zdaje się, że jeszcze nie powiedziałem dzień dobry, to teraz mówię dzień dobry. Przedstawię Państwu za chwilę skecze, monologi, piosenki, które wybrał do dzisiejszej powtórki Andrzej Zakrzewski. Całe szczęście, że jest z nami dzisiaj Halina Wachowicz, bo inaczej bylibyśmy oskarżeni o niezachowanie parytetu płciowego, bo w powtórce sami faceci występują. Będzie Jan Kaczmarek, będzie Jerzy Dębski, to w skeczu Jerzego Dębskiego administrator, będzie Wojciech Kawecki w monologu Raptus i Ćwok, dwóch mężczyzn będzie śpiewało. O Zydze, czyli o Zygmuncie, zaśpiewa Andrzej Garczarek, a o Cienkim Bolku na koniec powtórki z rozrywki zaśpiewa Stefan Friedman. To już Państwo wiedzą, co będzie w powtórce, a ja jeszcze szybko tylko poinformuję, że już przyjmujemy zgłoszenia do tegorocznej edycji Turnieju Małych Form Satyrycznych, który odbędzie się w Bogatyni, czyli Turnieju Garzy. Informacje, adresy, daty, wszystko znajdą Państwo na stronie internetowej turnieju www.turniej.com.pl. Jeśli ktoś pisze teksty albo próbuje występować na scenie, to zapraszamy www.turniej.com.pl. A teraz administrator skecz Jerzego Dębskiego. Proszę, proszę. Dzień dobry, Dziadziak. Och, toż to mój kochany pan administrator, no. Witam. No, nie, tylko nie po łapach, bo znowu będę musiał iść do dermatologa. Przepraszam. No. Ja tu, panie Dziadziaku, przyszedłem dziś do pana, żeby się podzielić moimi zmartwieniami. Wie pan. No wielki to dla mnie zaszczyt. No ja myślę, że tak. A więc, proszę pana, niedobrze się dzieje jak gdyby w naszym bloku. Aha, a konkretnie? Konkretnie. Proszę pana, co jakiś czas ktoś złośliwie zatyka syp na śmieci. Pan nie wie, kto to zatyka? Nie mam pojęcia. Tak myślałem właśnie. Po drugie, co jakiś czas ktoś złośliwie psuje windę. Pan nie wie, kto, proszę pana, może? Psuje. Nie, ale przypuszczam, że to dzieci. Też tak myślałem, wie pan. A po trzecie, niejaki Kilczkowiak skarżył mi się, że gdzieś tu co noc słychać jakieś, jak gdyby, awantury pijackie, wie pan. Pan może nie wie, gdzie to jest, ta awantura? A wie pan, może to na dole u starego cieciorka. Nie. Kilczkowiak twierdzi, że to na górze, proszę pana. No, ja nie słyszałem. To może słyszał pan, jak wczoraj w nocy ktoś się dobijał do pańskiej sąsiadki niejakiej paciorkówny, proszę pana, w celu dwuznacznym. Nie słyszałem, bo ja wcześniej chodzę spać, proszę pana. A może pan słyszał, że zeszłej nocy ktoś ukręcił kłódkę w piwnicy Kwiatkowskich i zabrał dziecinny rowerek? A tak, o tym słyszałem. No. To bardzo przykre, proszę pana. To bardzo przykre, tak. Proszę pana. I ja poniekąd jestem za to wszystko odpowiedzialny. No, bardzo panu współczuję. Radbym panu pomóc. No, i na to właśnie liczę, panie Dziadziaku. Tak. A o mleku pan może słyszał? O mleku? Nie. No właśnie. Dzisiaj się skarżył mi niejaki Kulebiak, że ktoś mu podwędza mleko spod drzwi, proszę pana. To takie rzeczy dzieją się w naszym bloku. Panie Dziadziaku. Niestety. Z tym, że ja bym tego mleka nie brał zupełnie tak poważnie. Aha. Ja sam nieraz, jak wracam na kacu, to nie zważam, czyje, proszę pana, mleko jest, tylko wypijam bez żenady, bo to wyższa konieczność. Tak, wyższa konieczność, bo tak samo, proszę pana, jak ktoś biedny chce sobie ugotować kaszkę na mleku. O, właśnie. Można go rozgrzeszyć nawet. Ja też tak myślę, że można, proszę pana. Tak. Natomiast, czy jest pan może posiadaczem karty rowerowej, panie Dziadziak? Karty rowerowej? Nie. Bo no wszyscy się dziwią, po co panu dziecinny rowerek, proszę pana, w dodatku dziecinny rowerek i po co panu w ogóle dziecinny rowerek? Zaraz, że co, proszę. Proszę pana, pan mi posądza? Ja nie, panie Dziadziak. Jak również nie wierzę w to, że pan robi pijackie awantury, zatyka syp, psuje windę i dobiera się do niejakiej paciorkówny. No właśnie. Ja nie wierzę w to, proszę pana. Ale na przykład narzeczony paciorkówny zapowiedział, że panu rozkwasi nos. Nie może być, proszę pana. Może być, może, proszę pana. Natomiast Kiczkowiak obiecał panu wyrwać nogę. Wie pan z czego, nie? No o Boże. No i co teraz ze mną będzie? Dobrze będzie, panie Dziadziak. Tak? No, ja panu dam, nie pozwolę pana skrzywdzić. Łaskawco. Jak mam panu dziękować? Nie ma za co, to mój obowiązek, proszę pana. I właśnie dlatego zadbam o pańskie bezpieczeństwo, organizując panu tu obstawę. Obstawę. To znaczy, że co? Wie pan, co to jest goryl? Wiem, goryl to taka małpa wielka. No powiedzmy, no. To ja panu przydzielę takiego goryla i on pana nie będzie odstępował na krok. Aha. Oczywiście tylko w tym mieszkaniu. Zaraz. To ja mam mieszkać z gorylem, ale kochany, ja się będę bał. Nie ma czego, panie Dziamdziak. No. Ten goryl to jest mój szwagier. Przecież. Aha. Tylko żeby on mógł pana bronić, to on tu musi być zameldowany, rozumiem. Zameldowany? Właśnie, no. No. Ja to nawet od razu mam taki druczek, wie pan? Tak? Pan tylko podpisze tutaj, oj. Ale jakże ja będę mieszkał z gorylem? Normalnie. Pan się przyniesie do kuchni, a goryl tu będzie warował w pokoju. Tu niech pan podpisze, panie Dziamdziak. Tu podpiszę. Tak, tu niech pan podpisze. O, już. No, i jeszcze tutaj. A co to jest? Ci to meldunek? To dla pani gorylowej, proszę pana. Goryle bardzo źle znoszą samotność. No to podpiszę już. O, dobra, ładnie. No. I tu jeszcze, i tu. To dla gorylątek, wie pan. Gorylątka będą panu umilały pańską samotność. I tu podpisać. Tak jest, tak. O, dziękuję, panie Dziamdziaku, do widzenia. Do widzenia. Ludzie, ja będę miał goryla. Cicho, zyga, cicho. Obudzisz licho. Nie po twojej myśli śmierdzi woda w Wiśle. Nie po twojej myśli śmierdzi woda w Wiśle. Sprawy biorą obrót raczej niekorzystny. Wypisują młodzi, żeś ty Polsce szkodził. Wypisują młodzi, żeś ty Polsce szkodził. Gdybyś ty się, zyga, na czas zreformował, to byś się na starość, zyga, tak nie denerwował. To byś się na starość, zyga, tak nie denerwował. Nie masz się czym chwalić, radzi jeden z drugim, że ci komuniści dali krzyż zasługi, że ci przywiesili srebrny krzyż zasługi. Panno przenajświętsza, społeczna opieko, schyl się nad człowiekiem, miej go pod powieką. Schyl się nad człowiekiem, miej go pod powieką. Cicho, zyga, cicho. Obudzisz licho. Nie po twojej myśli śmierdzi woda w Wiśle. Nie po twojej myśli śmierdzi woda w Wiśle. Thank you. Nazywam się Felix Raptus, jestem kilka lat na emeryturze. Mam jednego sąsiada. Każdy ma sąsiada, prawda? A ten mój to prawdziwy ćwok. Mówię niedawno do niego: sąsiedzie, pani Terenia z dołu złamała sobie nogę. Jest w gipsie. Może by jej jakieś zakupy zrobić, co? A on na to: a co mnie to obchodzi? Mogła nie łazić po dziurawym chodniku. No i co? Nie ćwok z tego sąsiada? Innym razem gadaliśmy o włamaniu na parterze, w naszym bloku. Złodzieje wleźli do mieszkania rencistki i ukradli, co się dało. Mówię do niego: może byśmy się złożyli po parę groszy, żeby kobiecinie pomóc. A on na to: a co mnie to obchodzi? Mogła nie trzymać pieniędzy w domu. Od tego są banki albo porządny tapczan, a nie wersalka. No i co? Nie ćwok z tego sąsiada? Rasowy ćwok. Na ostatnim kazaniu proboszcz prosił o datki na remont w kościele, bo jest dziura w dachu i się leje. Mówię do niego: panie Kaziu, dał pan pieniądze na remont dachu w parafii? A on: w życiu? Co? Ja bym miał dać pieniądze na parafię? W życiu. Jak jest dziura, to niech się leje. A zresztą woda i tak leci na żeńską stronę. No sąsiad to ma na gębie napisane dużymi literami: ćwok. Niedawno nie wytrzymałem i mówię do niego, patrząc mu dobitnie i głęboko w oczy: panie Kaziu, niektórzy ludzie to ćwoki, prawda? A on na to: a co mnie to obchodzi? A pan to odróżnia ćwoka od niećwoka? Panie Raptu, co mnie jakieś tam ćwoki obchodzą? A jakby wśród najbliższych okazało się, że ktoś jest ćwokiem, to co byś pan zrobił? A nic, panie Raptus. A jakbym ja był ćwokiem? A pan, a to bym się zastanowił. Mówię wam, ten mój sąsiad to ćwok na ćwoki. Zapomniałem powiedzieć, ćwok, który cmoka, cmoka ćwok. A ćwiekiem zabić ćwoka, który cmoka. Chciałbym żyć tak jak w Edenie, mieć kobity jak marzenie, krokodyla trzymać w stawie, życie spędzać na zabawie, szastać dolców milionami, jeść schabowych wieczarkami. A ja co? Ledwo wydolę. Kto ja jestem? Cienki Bolek. Mieć goryla do obstawy, z senatorem ważne sprawy, osobiście znać Piasecką, chodzić ze skórzaną teczką, jeździć srebrnym Mercedesem, a czy wiesz, że PKS-em? Rano wstanę, twarz ogolę, co ja jestem? Cienki Bolek! Mieć kopalnię, cztery huty i zjeżdżalnie, wciąż podróże, spraw bez liku, mały przemyt narkotyków, ciocie, co mieszka w Mariocie, czapkę z lisów i łakocie. A co mam? Z marki na czole. Kto ja jestem? Cienki Bolek! Barabara, ale nie pozwala stara. Szef zajezdni też nie pieści, w oko długu mam ze 200. Bucz świąteczny, już nie nowy, pomp się w uszach, mistrzo nowy. Mam się zabić, dostać kolek, trudno, jestem cienki Bolek. O, cienki Bolek. Przepraszam, ale bardzo, ja chciałem wejść do restauracji. Ja tak, ja do restauracji. Co ja? Kto mi tu macha tymi gałęziami? Ja nie wejdę do smakosza, ja nie wiem co. Ja nabrudziłem? Ja nabrudziłem. Kiedy proszę pana nabrudziłem, jakby tu miesiąc nie było? Chyba ma tam jedło i sprzątacza, prawda? Przepraszam, wejdę na chwilę, usiądę, wypiję podwójną bez bąbli i wyjdę na chwilę, proszę na chwileczkę, co nie? A może wie pan, ja panu nic nie daję, panu się zacięło. Proszę pana, ja jestem z damą. Damą, Jadziu, pozwól, Jadziu, no. Pozwól, pan nas puści. Chodź tu, ja, chodź. To jest Jadzia i my na chwilę. Nie, nie, tak? Nie wejdziemy, nie? No nie? Chodź, Jadźka, pójdziemy gdzie indziej, albo to mało pięknych lokali w Polsce jest. Chodź. Zapraszamy do reklamy. It's right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. Margaret. I Mateusz Grędziński, czyli duet idealny. W życiu jak w muzyce, najlepsze duety są w Play, bo duety w Play płacą mniej. Ty też przejdź do Play i wybierz formułę duet już za 45 zł za dwie osoby. A dodatkowo teraz możesz wybrać nawet dwa smartfony Huawei. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powtórka z rozrywki powróci jutro po godzinie 13, a w tej chwili w Trójce czas na Państwa propozycje muzyczne. Muzyczna poczta UKF. Do 14 czekamy na Państwa telefony i maile 22 i 7 3, albo ukf@polskieradio.pl. Na początek zamówienie od pana Macieja, który pisze: dziś urodziny ma Ian Brown, a za 4 dni imieniny Macieja. Jak wiadomo, wszystkie Maćki to fajne chłopaki, a Ian Brown wielkim artystą jest. Z tej okazji chciałbym prosić piosenkę Time is my everything Iana Browna. See in the fullness of sight. co chcę. Ian Brown w Muzycznej Poczcie UKF. Pewnie nas nie słuchał, ale życzenia być może jakoś do niego od nas dotrą. 22.73 klub UKF, małpa polskiradio.pl. Pan Zbigniew prosił o nagranie grupy The Falls, grupy Falls, My Number. Ciekawy jestem, jakby państwo określili muzykę, którą gra zespół Falls. Na polskich stronach można znaleźć określenie dance punk, a na brytyjskich po prostu indie rock. 22.73 klub UKF, małpa polskiradio.pl. Czekam na państwa kolejne propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Poproszę utwór zespołu Blackfield z płyty pod tytułem Blackfield, a utwór nazywa się Blackfield. Dawno tego utworu nie słyszałem, a jest czego posłuchać. rotten daylight tips. I saw it all in the black field. And splinter cracks, summer tracks, paperbacks. We found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades. In the black field, she wants to stay and talk all day. So Blackfield w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, klub UKF, Małopolski Radio.pl. Pan Bartosz pisze, że potrzebuje dużej dawki energii na początek tygodnia pracy. W związku z tym tą dawką ma być nagranie Florence and the Machine, Queen of Peace. Is all Florence and the Machine. A pewnie gdybym powiedział teraz du-du-du-da-da-da, to by było jakoś tak, to było wszystko jasne, ale kiedy powiem du-du, to już pewnie troszkę mniej. Marek z Białegostoku. Dawno nie graliście państwo Lady Punk. Du-du, jeśli mógłbym prosić. A du-du... Znał, miał powiedzieć, że nie z każdej mąki, choćbyś chciał, zawsze będzie chleb. Nie wystarczy orać ani siać, gonić resztką sił. Trzeba jeszcze dobry przepis znać, żeby skutek był. Skutek był! Tu, tu, dużo, dużo nas! Ślinka płynie z ust, dziki rośnie smak. Tylko na to, żeby chlebek rósł, wciąż pomysłu brak. Chociaż się pojawia raz po raz taki, co już wie, jednak w końcu wciąż wystaje nam wielkie gołe D. Gołe D! Była grupa Lady Punk i jeszcze jedno nagranie polskie w Muzycznej Poczcie UKF. Pan Adam prosi o piosenkę grupy Raz, Dwa, Trzy z koncertu z okazji 25-lecia zespołu Tylko nie płyń tą rzeką. płyń tą rzeką. Która wzbiera od brzegu. Tylko bądź jak najbliżej. Gdy nie możesz odejść, na pewno i spokojnie naprawdę, rzeczywiście łagodnie, rzeczywiście najdalej. Bardziej dokładnie, tylko moim odbiciem. Stań się bardziej dokładnie, razem ze mną powoli, razem ze mną powoli, razem ze mną powoli, razem ze mną.